Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life, and the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Brown in the sunshine. Roy Ayers, Ubiquity i Everybody Loves the Sunshine. Sama prawda w tym utworze. Zdałam sobie sprawę, że to jest najstarszy prezentowany dziś przeze mnie utwór, bo pochodzi z 1976 roku. I przy okazji uświadomiłam sobie, że Roy Ayers zbliża się teraz do 80. Całkiem niedawno gdzieś też natknęłam się na nagranie jego koncertu w ramach Tiny Desk Concert. No i powiem szczerze, że jest moc i absolutnie tego wieku po nim nie widać. Jest świetnym muzykiem i mam nadzieję, że będzie grał jak najdłużej. Stefan pisze, że przy takich klimatach muzycznych nie chce się nigdzie wracać. Zawijam do centrum Wiednia i uczty muzycznej ciąg dalszy. Dziękuję i pozdrawiam. I ja bardzo panu dziękuję. Oczywiście namawiam, żeby pisać więcej. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tak brzmi mój adres e-mail. A my pozostaniemy w klimatach około funkowych i już za chwilę zaprezentuję Państwu kolejną bardzo oldschoolowo brzmiącą nowość. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Wracamy do trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sauce to get you out your sight. Ain't ancient secret that's been passed on already. Stick up your whiskey, start drinking better, don't be. Wolfpack i Antoine Stanley i Free on E, utwór ze świeżej epki Wolfpacka, The Joy of Music, The Job of Real Estate, bardzo miły funkowy klimacik. A teraz kolejna świeżynka od ekipy Yellow Days, na którą natknęłam się, powiem szczerze, ostatnio i do tego przypadkiem, a potem się okazało, że mają na koncie dwie płyty, poza tym kilka fantastycznych singli, więc w ramach mojego zadośćuczynienia za zagapienie się prezentuję Yellow Days i You. Moonlight in my eyes. No i trochę mi się nóżka ruszyła, nadal się bujam na boki po tym numerze. Mam nadzieję, że państwo też się odrobinę ożywili. W końcu słońce jest coraz wyżej, warto się nieco obudzić. Przypominam o mailu justyna.grabosz@polskieradio.pl. Czekam na państwa wiadomości. Teraz troszeczkę przemieszamy gatunki. Nadal będzie pogodnie, ale odrobinę inaczej. Devendra Banhart. The touch of your eyes putting on my shoes seems unaware. Shaves my wife's wig off without a care, then plays with my hotel. Oh well, over and over it's gonna be a drag. Something's in the air. Not a word between us, oh boy. Are you still there? It's last call it hell. Won't you stay for us, babe? Cause it's not always funny, baby. But I hope that you don't mind when I tell you that it sure is sometimes. It's so very wonderful. Time gets stuck in your face over and over down the rabbit hole. Or whatever the case, either way it's true. Still don't know what to do. I came to see the sights, not to find me lurking in some fancy shop. Say my name, but been here so long. Seems I forgot. Close your eyes. No i przyznam się bez bicia, że Devendra Banhart to jest jedna z moich wieloletnich muzycznych miłości, dlatego też się ogromnie ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że wypuścił w świat nową epkę. Epka premierę miała wczoraj, ale prezentowany przeze mnie utwór, czyli It's Not Always Funny, ukazał się kilka dni wcześniej. No i jest taki sielankowy nastrój, nie da się ukryć. Jak już mówiłam przed chwilą, Devendra Banhart to jest ta jedna z moich muzycznych miłości, więc skuszę się i pokażę państwu jeszcze jeden cudny utwór, idealny do rozpływania. Had a time, meet me at the Castro. sea swayed, playing. We had a time. I wish we could stay in, waiting in line. The sea swayed, playing. To był Devendra Banhart i Daniel. Bardzo leniwie płynący, bardzo kojący. Kiedyś zrobiłam takie małe zestawienie utworów idealnych do podróży. No i oczywiście ta piosenka pojawiła się w tym zestawie jako jedna z pierwszych, bo tak jakoś bardzo dobrze mi się komponuje z wiatrem we włosach, albo raczej z wietrzykiem. To trochę bardziej pasuje. W każdym razie na pewno pachnie podróżą, marzeniami. Ja też jestem bardzo ciekawa, jakich piosenek Państwo lubią słuchać w podróży, co się Państwu kojarzy z takim wyjazdem w nieznane. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój mail. Jeszcze raz zachęcam do wysyłania wiadomości. I teraz oczywiście nadal popodróżujemy, tym razem pociągiem. Vashti Bunyan i Train Song. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long. Nothing at all. Pan Adam napisał, że jego piosenką podróży jest Born to be Wild. No to rzeczywiście jest utwór przygoda, więc dodam do mojej listy. Dziękuję bardzo. Wiadomości jest coraz więcej. Pochwały przyjmuję oczywiście. Niezmiernie miło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich piszących i słuchających. Przed chwilą na antenie Vashti Bunyan i Train Song. Ballady i gitara, takie spokojne klawisze też, to jest coś, z czym się ta wokalistka głównie kojarzy, ale ostatnio pojawił się utwór, w którym można ją usłyszeć w nieco mniej klasycznym wydaniu. Thank you. affliction is because I cuddle with my contradiction. Life herself is habit forming. All of my nights were made for morning. Reflecting light from reflecting light in all my nights from reflecting light, bathing in reflecting light. From negligence or spite, in my midnight hour, yeah, I stand in this reflecting light while I fight, bathing in reflecting light. Life's a bitch, and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain, I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. To The Avalanches, a wraz z nimi Sananda Maitreya i Vashti Bunyan w piosence Reflecting Light. Singiel, który ukazał się 22 lipca w towarzystwie drugiego singla Wherever You Go, na którym można usłyszeć jeszcze inne głosy, równie świetne. Warto zerknąć, bo to jest bardzo dobry miks różności. Mamy godzinę 5:28 już prawie, więc coraz szybciej nam czas ucieka. Ja mam nadzieję, że zdążę zaprezentować Państwu wszystko, co przygotowałam, więc teraz nie będę mówić za dużo, tylko przejdę po prostu do następnego utworu. I Wonder Why. Look at my phone, set it down, I'm all alone. Get my shoes, take a breath, see your face and everything. Out the door, don't know what for, maybe there was something more. I close my eyes, I travel miles, I'm still lost, I wonder why.

up, never strong, never telling me to run, never trying to find a sum, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mum. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relate, leave everything in yesterday. Ten piękny głos to nie może być nikt inny jak wspaniały Jordan Rakey. Ten utwór nazywa się Otolenghi i pochodzi z płyty Not Waving But Drawing Loyla Karnera. Jak zwykle odsyłam do całości, bo naprawdę świetnych piosenek jest tam mnóstwo. Czytam Państwa wiadomości i w końcu wiem, gdzie mnie słuchacie. Na przykład jadąc z przyczepą nad morze, nadal zachęcam do wysyłania wiadomości justyna.grabasz@polskieradio.pl. No i mam dla Państwa jeszcze jedną nowość. I was even excited. Yeah. to Peyton w utworze Verbs. Za produkcję odpowiedzialny jest tu Steve Lacy, co słuchać praktycznie w każdej nucie tego utworu. Steve Lacy to jest część ekipy The Internet, multiinstrumentalista, który potrafi stworzyć piosenkę na kalkulatorze, ja nie żartuję. Jest naprawdę niezwykle zdolny i co ciekawe, swój pierwszy album stworzył w całości na telefonie, korzystając z prostych narzędzi. I mogłoby się wydawać, że niewiele się da z takiego czegoś wykrzesać. No ja bym chciała udowodnić Państwu, że można. Steve Lacy i Dark Red z pierwszego telefonicznego albumu, nazwanego bardzo skromnie Steve Lacy's Demo. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you. Darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. To był Steve Lacy. Całkiem ładnie jak na takie telefoniczne demo, trzeba mu to przyznać. Mam jeszcze chwilę, więc chciałabym Państwu zaprezentować najnowszy utwór od zespołu, który można bez obaw nazwać taką maszynką do wytwarzania albumów. Mowa o King Gizzard and the Lizard Wizard, który w samym 2017 roku wypuścił aż 5 długogrających albumów. W tym roku na razie nas uraczył tylko jedną płytą. Ale poza tą płytą pojawiają się jeszcze nowe single, także spokojnie, nie od razu Kraków zbudowano. Płyta się na pewno niebawem pojawi, a teraz uraczmy się singlem Honey. Yeah. King Gizzard and the Lizard Wizard za nami. Mamy godzinę 5:49, więc muszę się trochę pospieszyć. Szczególnie, że teraz zaplanowałam dla Państwa jeszcze jeden dłuższy utwór od King Gizzard and the Lizard Wizard. I boję się, że nie zdążę się pojawić w całości, a byłoby szkoda, więc szybciutko. The River. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. No to pograli trochę King Gizzard and the Lizard Wizards i The River. Niestety mój czas antenowy się kończy, więc się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Ogromnie się cieszę, że mogłam z Państwem spędzić te 2 godziny. Justyna Grabasz, Irena Dan, Ola Budka, dziękujemy za te 2 godziny. Życzę wspaniałego dnia, a do życzeń dołączam jeden z najbardziej pozytywnych utworów, jakie w ogóle znam, taką zapowiedź dzisiejszego dnia, mam nadzieję. Atmosphere i The Best Day. Do usłyszenia. I had a rough day, but that's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. Been to top it off, I'm kinda hungry. But can't eat till I find my money. It's in my wallet, but my wallet ain't in my pocket. Can't remember the last time I saw it. And they don't want me in a bad mood. Afraid that it'll spread and everyone will catch an attitude. They got them all singing the same tune. Thinking I should go and start a fire in the break room. Co-workers make me sick. And the manager really ain't shit. But I can't quit, so I'm hiding in the basement. Holding on to my face like fuck this place. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best thing. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Hell no, I ain't going to school. The teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids mess with each other always, all day. Class warfare up and down the hallways. And if you ain't popular, nobody talks to you unless they mocking you. Not even the bus driver or the hall monitor. I might as well climb inside my locker, huh? It's a bad day, bad week, and a bad month. Don't nobody wanna trade with my bag lunch. Someday I'ma be so cool, but for now I got cheap shoes, so I keep losing. Girls give no love to a poor man. It's a prison, the clock is warden, and it won't get no better when I get home. So I listen to the voice in my headphones. It say, every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Can't dance with an upset stomach. The overdraft notices just kept coming. Somebody broke into the porch and stole a chair. Top of your head stopped growing hair. Broken glass, computer crash. The car won't start and the tires went flat. Dog got loose, brought back a dead cat. Daughter found it and had a panic attack. Plus you ain't had sex in how long? Afraid to admit that the fire's all gone. The better half is talking about separate. You wish you could take it back to yesterday. You're not alone, it's hard as hell. But don't waste no time feeling sorry for self. We'll be right here with you through your war. Cause you're the one that we make this music for. Now turn it up. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne.